Przekonałaś mnie. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 kwietnia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 11. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Ministerstwo Zdrowia mówi o niewielkim spadku liczby zakażeń koronawirusem. Sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. W tym serwisie także korespondencja z Wielkiej Brytanii, pogrążonej w żałobie po odejściu księcia Filipa. Mija 11 lat od wydarzenia, które sprawiło, że zatrzymała się cała Polska. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne obchody będą miały symboliczny charakter. Rozpoczną się mszą świętą o godzinie 8 w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Po niej delegacje państwowe złożą kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego. Następnie delegacje będą składać kwiaty na grobach ofiar tragedii. Uroczystości zakończą się mszą świętą o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej. W uroczystości udział weźmie pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier, pani marszałek Sejmu, przedstawiciele rządu. Tak jak na naszych comiesięcznych uroczystościach każdego 10, także w rocznicę oczywiście uroczystości odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami o obostrzeniach. Mówiła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. W związku z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. na antenie Trójki po godzinie 8 audycja LOT 154M, której gościem będzie historyk profesor Janusz Odziemkowski. Z kolei o 8.41 zostaną odczytane nazwiska osób, które zginęły w katastrofie. Na antenie programu trzeciego będzie można także wysłuchać wspomnień osób, które 10 kwietnia 2010 roku były przed Pałacem Prezydenckim. Archiwalne nagrania i wywiady można znaleźć także w specjalnym serwisie smoleńsk.polskieradio24.pl. 28 487 nowych zakażeń i 768 zgonów. To wczorajszy bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju. Były też i dobre wieści. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że wyzdrowiało ponad 31 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz. Minionej doby potwierdzono blisko 28,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, widzimy niewielkie spadki zakażeń. Jeżeli patrzymy sobie na przebieg samej liczby nowych zakażeń, to wydaje się, że apogeum zakażeń mamy za sobą. Minister zaznaczył, że pandemia nadal jest realnym zagrożeniem. Wysoka liczba zakażeń w poprzednich kilkunastu dniach przekłada się na to, że będziemy mieli apogeum w szpitalach. W tej chwili ta fala zachorowań przetacza się przez szpitale i tam sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w wybranych regionach. Głównie na Śląsku i Podkarpaciu. Łącznie w całym kraju w szpitalach jest leczonych ponad 34,5 tysiąca pacjentów z COVID-19. Wspomagania respiratorem wymaga 3376 chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Brytyjczycy po raz pierwszy budzą się dziś w świecie bez księcia Filipa. Małżonek Elżbiety II zmarł wczoraj rano z Londynu. Adam Dąbrowski. Dzwony opactwa westminsterskiego biły 99 razy. Tyle lat miał książę Edynburga, a ze wszystkich krańców królestwa napływają pożegnania i kondolencje. Od pierwszej minister Szkocji, Nicola Sturgeon, przez szefa rządu Walii, Marka Drakeforda. Pierwszą minister Irlandii Północnej, Arlene Foster. Aż po premiera Johnsona. Wspomnienie również z ust Justina Welby'ego, najwyższego rangą duchownego kościoła anglikańskiego. Książę wyprzedzał swoje czasy o lata, a czasem o dekady, na przykład jeżeli chodzi o ekologię, zmiany klimatyczne czy o dialog międzyreligijny. Na początku ludzie się z niego śmiali, a w pół wieku potem niektórzy mówią, tak, to ważne, że też nikt wcześniej o tym nie pomyślał. No cóż, nieprawda, on pomyślał. A kondolencje przesłali już m.in. prezydent USA Joe Biden, premier Indii Narendra Modi, czy też szef rządu Australii Scott Morrison. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rodzinie królewskiej poświęcony jest internetowy serwis specjalny Monarchia Brytyjska oficjalnie i od kuchni, który można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, 24. kolejka futbolowej Ekstraklasy. Krakowia uległa Jagiellonii 1-2. Wynik został ustalony już w pierwszej połowie. Prowadzenie pasom dał Brazylijczyk Thiago Rodriguez de Souza, wyrównał Bartosz Bida. Gola na wagę zwycięstwa jeszcze przed przerwą wbił Taras Romańczuk. Mecz ocenia tymczasowy, ale jak widać skuteczny trener Jagi Rafał Grzyb. Na pewno cieszy nas zwycięstwo, na które czekaliśmy przede wszystkim od dłuższego czasu na swoim boisku. Przyszło ono w niezmiernych trudach, po wielu walkach. Bezpośrednio na murawie. Na szczęście można powiedzieć, że wykorzystaliśmy sytuację, które stworzyliśmy. Stały fragment gry. Jeśli chodzi o porównanie pierwszej i drugiej połowy, na pewno ta pierwsza połowa troszeczkę lepsza w naszym wykonaniu. Druga połowa zdecydowanie cofnęliśmy się. Wynikało to chyba bardziej z tego, że chłopaki zaczęli myśleć przede wszystkim o obronie, choć nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Druga sprawa, jeśli chodzi oczywiście o Krakowie, wiadomo w jakiej sytuacji oni się również znajdują. Walczyli do końca, ale na nasze szczęście nie wykorzystali przede wszystkim sytuacji przy 1-0, gdzie w pierwszej połowie jeszcze mieli takowe. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z wyniku. Z gry jeszcze dużo mankamentów, brakowało dużo elementów, które chcielibyśmy, żeby wyglądały zdecydowanie płynniej, ale tu gratulacje do chłopaków za zaangażowanie i determinację. W Białymstoku 2-1, w Krakowie 1-2. Wisła wybornie ugościła częstochowski Raków. Bramki zdobywali Dawid Tijanicz dla klubu spod Wawelu na 1-0, a potem już tylko punktowali zawodnicy spod Jasnej Góry. Na 1-1 z karnego Michał Friedrich, a przesądzającego gola strzelił chwalony za swobodę gry Marcin Cebula. Dzisiejsze mecze, 15 godzina Pogoń Wisła Płock, o 17.30 Warta Stal i o 20.00 Śląsk Lechia. A teraz czarny sport. Pierwsze dwa mecze drugiej kolejki Ekstraligi Żużlowej za nami. Faluba z Zielona Góra wygrał z GKM-em Grudziądz. Świetna jazda Nikiego Pedersena nie wystarczyła do zwycięstwa i skończyło się 51-39 dla klubu z myszką Miki w herbie. Przesądził wyrównany skład i zaskakująco skuteczny Damian Pawliczak. Sparta Wrocław podjęła Apatora Toruń i tu również było 51-39. Najskuteczniejsi w obu zespołach okazali się Brytyjczycy. Dla gospodarzy tu Tuzin punktów zdobył Ty Woffinden, a Patora zaś o 11 oczek wzbogacił Robert Lambert. Sport w Trójce, chwilę po 8. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mieszkańcy centralnej i południowej Polski mogą już dziś otworzyć wiosenny sezon grillowy. Ci z północy i północnego zachodu muszą poczekać do niedzieli, radzą synoptycy. Dziś w Krakowie nawet 19 stopni, najchłodniej w Trójmieście około 7-8. W górach z kolei będzie dosyć silny wiatr. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mam pytanie. Czy można w Żabce opłacić swoje rachunki? Można. Za prąd i gaz od złoty 99. Ha! Można też wypłacić gotówkę i doładować prąd do licznika. Ha! A nie mówiłem Ewka? Mówiłeś. Cofam to, co powiedziałam. To zapraszam do kasy. Szybko i tanio opłacaj rachunki i doładowuj prąd. A przy okazji zakupów wypłacaj gotówkę. Regulamin na żabka.pl. Żabka. Mały, wielki sklep. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Autovectra, to ekspres, kajak, kino, T jest w trendzie, R rozrywka, błyskawiczne połączenia każdy ma. Odjazd! Tylko

Druga godzina naszego spotkania. W niej połączymy się m.in. z Janem Pachlowskim, a to w sprawie teatrów na Broadwayu, które mają się otworzyć. Czy jest możliwy bezpieczny dostęp nowojorskiej publiczności do kultury i rozrywki i w jakich warunkach będzie to otwarcie się odbywało? O tym za kilka chwil porozmawiamy. Nowego Jorku Bill de Blasio stawia sobie za cel otworzenie we wrześniu teatrów na słynnym Broadwayu. Cała operacja ma rozpocząć się od zaszczepienia wszystkich pracowników tamtejszych placówek kulturalnych. Jeszcze niedawno liczono, że teatry zaczną funkcjonować w czerwcu. Rzeczywistość pandemiczna niestety na to nie pozwoliła. Broadway to jedna z najważniejszych wizytówek Nowego Jorku. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko i dlatego właśnie te informacje są ważne w skali globalnej, bo tą sytuację, która ma teraz miejsce w Nowym Jorku, z uwagą obserwuje cały świat. Władze Nowego Jorku właśnie oprócz zwiększenia liczby szczepień opracowują właśnie, to wszystko jest związane z tym, o czym mówimy, takie sposoby skutecznego stworzenia planów zarządzania tłumem ludzi. Chodzi o to, żeby zarządzać im przed i po przedstawieniu. Z powodu właśnie trwającej pandemii koronawirusa Broadway jest zamknięty już od ponad roku. W trakcie sezonu, oczywiście tutaj mówimy o przeszłości, tamtejszy sektor kulturalny zapewniał pracę dla blisko 100 tysięcy ludzi, a lokalna gospodarka zarabiała dzięki 41 dokładnie teatrom znajdującym się na Broadwayu 15 miliardów dolarów. Tak, 15 miliardów dolarów. Lokalne władze podkreślają, że nie są w stanie znacząco teraz pomóc środowisku artystów, ponieważ pandemia sprawiła, że Nowy Jork jest na granicy bankructwa. Mówi broadwayowski producent Eric Falkenstein. Posłuchajmy. Nie jesteśmy w stanie znaleźć innej przyczyny zamknięcia Broadwayu jak wojna czy atak huraganu. Niczego jednak nie można porównać do tego, co się teraz dzieje. Sprawdźmy, jak wygląda to teraz od strony samych artystów, aktorów. Mówi właśnie aktor Tamar Glynn, który co ciekawe w przeszłości grał m.in. postać George'a Washingtona w słynnym musicalu Hamilton. Posłuchajmy. Zostałem bez niczego, wszystko się zatrzymało, nie mam mojej zawodowej pasji czy pensji, ja powoli nie mam jak egzystować, projekty, nad którymi ciężko pracowałem w ostatnim roku, już są nieaktualne. Przed pandemią, licząc oczywiście w skali roku, dokładniej takiego sezonu broadwayowskiego, to wartość zakupionych biletów na przedstawienie przekraczała 1 800 000 000 dolarów. I tak było w tym sezonie, który był jeszcze ostatni normalny, to był historyczny rekord. W 2020 roku, przed zamknięciem teatrów, czyli w marcu 2020 roku, udało się zarobić jedynie 300 000 000 dolarów. I od tego czasu do dzisiaj te 41 teatrów na Broadwayu jest zamkniętych. I tutaj jeszcze raz cytat z telewizji ABC, tej nowojorskiej. Obecna sytuacja sprawia, że wszystkie strony, od miasta po artystów czy teatry, straciły, podkreślamy, do tej chwili 15 miliardów dolarów i władze nie są w stanie tutaj pomóc środowisku artystów, ponieważ Nowy Jork jest na granicy bankructwa. Z miasta wyjeżdżają także ludzie, bo nie ma tam pracy. Ale co ciekawe, już na podsumowanie, bilety na zaplanowane przedstawienia na Broadwayu można kupować, ale no właśnie, w razie ich nie odbycia się, mówimy tu o przedstawieniach, pieniądze zostaną zwrócone i właśnie jak się nie odbędzie coś, to pieniądze zostaną zwrócone. To jest chyba jedno z najczęściej powtarzanych komunikatów w dobie pandemii. Ale oczywiście zdrowie ważniejsze od pieniędzy i oby artyści zdążyli się zaszczepić przed wrześniem i oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby ta rozrywka na Broadwayu ruszyła. To był Jan Pachlowski, jak słyszeliśmy, bardzo cyfrowy, wszystko na żywo. Janku, pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, like...

godziny pozostało do 8. Słoneczna sobota czeka na pewno mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Tylko przelotne opady deszczu spodziewane są na zachodzie, północy i w centrum. Na termometrach od 6 stopni na Nizinie Szczecińskiej, około 12 na Kujawach i w Wielkopolsce, do 19 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie w górach porywisty, w szczytowych partiach Sudetów i Karpat do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A teraz mocniejsze uderzenie. Trójka. Program trzeci. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me. Chop. but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight. You want the whole one, not turn straight, but I'm about to bow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one. Solvent, mean light, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Kissing in a mood. Kissing in a mood. Kissing in a mood. Waiting for. Red Hot Chili Peppers przed momentem, a teraz film. Konrad Sosnowski na co dzień promuje polskie kino za granicą, a nam od czasu do czasu proponuje interesujące filmy ze świata. Tak jest właśnie tym razem, bo to polska premiera ostatniego tygodnia. Fajny film. Od kilku dni możemy znaleźć w sieci biograficzny dramat Muzyka ciszy, wyreżyserowany przez Michaela Radforda. To opowieść o życiu i twórczości Andrei Bocelliego. No, o filmie z Konradem Sosnowskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Myślę, że to jest taki film, który w pierwszej kolejności na pewno zainteresuje fanów muzyki, ale sądzę, że też dużo więcej osób, bo zawsze fascynują nas biografie, szczególnie te, które dotyczą światowej sławy artystów. Zgadza się, no tak, tak, najbardziej. Taki Andrea Bocelli, myślę, że na dzień dzisiejszy z tych takich czynnych tenorów jest z jednych najbardziej wybitnych. Już minęło właśnie ta słynna trójka, która była Pavarotti, Domingo, no to teraz mamy właśnie Bocelli. Czego możemy w takim razie spodziewać się poza muzyką? No na pewno jedno. Historia będzie jak najbardziej autentyczna i to jest to ciekawe, że pierwszy raz poznamy te prawdziwe życie, jakie Andrea Bocelli miał i jakie on miał też przeszkody, żeby dojść do tego sukcesu, bo sam Andrea Bocelli wspierał ten film i promował, więc wszystko, co wiemy, wszystko, co widzimy, to z pierwszej ręki wychodziło. A przede wszystkim sposób, jaki to jest przedstawiony. Reżyser Michael Radford jest znany z takich filmów jak Kupiec Wenecki albo teraz King Lear z Al Pacino, który kręcą, więc mamy tutaj naprawdę doświadczonego, znanego światowo reżysera, zapewniający na pewno bardzo dobre kino. No i w dodatku do tego mamy też Antonio Banderas grający. A no właśnie, w filmie pojawiają się też gwiazdy światowego kina. Tak właśnie jak Antonio Banderas, Jordi Mola, który jest znany z takich filmów jak Bad Boys 2, lub Blow. Film naprawdę dynamiczny i wciągający. No i historia po prostu. Nawet jak ktoś nie znał za bardzo Boccellego twórczość, no tutaj może naprawdę poznać, że przeszedł bardzo dużo trudności, żeby dojść do tego, co doszedł. To tylko taka drobna dygresja. Rozumiem, że nie tylko Polska, ale i Stany Zjednoczone są w pana wypadku bardzo ważnym krajem. Tak, tak, tak. No. Co można jeszcze powiedzieć o samym bohaterze filmu? Czy my, widzowie, dowiemy się czegoś nowego? Czegoś, co nas może zaskoczyć? No tak, bo nigdy tak naprawdę Andrea Bocelli nie rozmawiał o swoim życiu i tak w ogóle, no wychodzą też, nie chcę zdradzać, ale te problemy z rokiem to nie było od początku, więc ta droga do sukcesu, ta droga przez tą mękę i przez te problemy, bo to były dawne czasy, to była wspólna droga. Dlatego też rodzina była tu bardzo ważna w tym jego sukcesie. I to jest coś, co rzadko wiemy i nikt nie mówi o tym, a jednak tutaj w tym filmie pokazują to bardzo fajnie i dokładnie. Film od niedawna możemy znaleźć w sieci. Powiedzmy dokładnie, gdzie go szukać. No, można go oglądać na portalach vod.pl. Tak, tak. Na świecie już jest dobrze znany. Od niedawna tutaj w Polsce, tym bardziej, że teraz Andrea Bocelli sam przyjechał. Film jest dostępny również na DVD, tak? Dokładnie. Gorąco zapraszam na film o najbardziej znanym tenorze w dzisiejszych czasach. O filmie Michaela Radforda Muzyka ciszy z Konradem Sosnowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Zasnę. 13 minut pozostało do godziny 8. Czas na spotkanie z Mateuszem Matyszkowiczem. Dzisiaj książka pod tytułem M jak morderca. Chodzi o sprawę z 1964 roku. Trójkowy chuligan literacki. Ta historia miała miejsce w Krakowie w pierwszej połowie lat 60. Karol Kot, z pozoru zwykły obywatel miasta, dopuścił się serii straszliwych zbrodni. Przemysław Semczuk w książce M jak morderca, Karol Kot, wampir z Krakowa, sięga do tej historii. Odsłania nieznane kulisy, ale przede wszystkim daje nam arcyciekawy obraz studium mordercy. Jak dochodzi do tego, że człowiek zyskuje miano zwyrodnialca. Ale Semczuk opisuje też coś więcej, jak sami krakowianie reagowali na zbrodnie Karola Kota. Od strachu, od chronienia się nawzajem, nieufności względem milicji, aż po chęć linczu. Sytuację, w której to milicja musiała osłaniać Karola Kota przed karą, jaką chcieli zgotować mu krakowianie. Chcieli, aby bez sądu był powieszony na rynku głównym. To wszystko niezwykły obraz społeczeństwa, jednostki w jego ramach, jednostki, która staje się zwrotnialcem w książce Semczuka M jak morderca. Karol Kot, wampir z Krakowa. Poleca Mateusz Matyszkowicz. Thank you.